آزادی کی تحریکیں۔ جب مسلمان ملکوں میں آزادی کی تحریکیں اٹھنی شروع ہوئیں اور مغربی لٹریچر اور مغربی تاریخ کے مطالعے سے لوگوں کے اندر یہ جذبہ ابھرا، تو حالات کی منطق ہی کا یہ تقاضا تھا کہ ان تحریکوں کے لیڈر وہ لوگ ہوں جو حکمران قوم کی زبان بول سکتے ہو اور حکمران قوم ان کی زبان سمجھ سکتی ہو، جو حکمران قوم کے مزاج سے واقف ہو، جو اس بات کو جانتے ہو کہ حکمران قوم کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے۔ یہ حالات کی منطق کا تقاضا تھا کہ اس طرح کے لوگ مسلمانوں کی آزادی کی تحریکوں کے لیڈر بنے۔ اس کے سوا مسلمانوں کے لیے کوئی چارہ کار نہ تھا۔ جو ان کے مذہبی مدارس کے نکلے ہوئے لوگ تھے وہ اس موقع پر مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے موضوع نہ تھے۔ ممکن نہیں تھا کہ وہ ان کی رہنمائی کا کام انجام دیں اور آزادی کی لڑائیاں لڑے۔ لا محلہ مسلمانوں نے ایسے لوگوں کو آگے کیا اور ان کی رہنمائی میں انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ ہر جگہ ہر مقام پر پورے دور میں آپ دیکھیں گے کہ مغرب سے لے کر مشرق تک تمام مسلمان ملکوں میں آزادی کی تحریکوں کے لیے جو مسلمان لیڈر اٹھے، ہر جگہ انہوں نے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو اپیل کیا، کیونکہ اس کے بغیر وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ ہر جگہ ان لیڈروں نے مسلمانوں کو دین کے نام پر پکارا ہے اور بتایا ہے کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں، اور اس کے اندر تم اپنی جانیں دو اور اپنے مال کی قربانی دو اور محنت صرف کرو تاکہ اسلام قائم ہو۔ یہ کھیل صرف ایک ہی ملک میں نہیں کھیلا گیا۔ آپ جس مسلمان ملک کے حالات بھی دیکھیں وہاں یہی چیز آپ کو نظر آئے گی۔ الجزائر کی قومی آزادی کی جو جنگ لڑی گئی ہے وہاں بھی یہ صورت پیش آئی۔ میں نے خود حالات کے قریبی مطالعہ سے یہ رائے قائم کی ہے، اور مصر میں الجزائری لیڈروں سے اس موضوع پر بات چیت کی ہے جس سے اس کی توثیق ہوئی ہے۔ الجزائری رہنماؤں نے ہمیں بتایا ہے کہ جب تک وہ الجزائر کے عام آدمیوں سے یہ نہ کہے کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے اور خدا کی راہ میں جہاد ہے، اس وقت تک ایک الجزائری بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یعنی دین کے نام پر ان کو پکارا گیا، دین کے نام پر وہ اٹھے اور انہوں نے وہ مظالم برداشت کیے، وہ قربانیاں دی، ایسے ایسے نقصانات اٹھائے کہ انسان عش عش کر اٹھتا ہے۔ ایک قوم اس زمانے میں یہ کچھ کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے مثلا ترکی میں جب یونانی جنگ عظیم اول کے اس عیشائے کوچک میں گھس آئے تو اس وقت مصطفیٰ کمال بادشاہ نکلتا تھا اور وہ افواج میں جاتا تھا، ہاتھ میں قرآن مجید ہوتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اے ترکو، تم جانتے ہو کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ اور وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن ہے۔ تو وہ کہتا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ ہو کر ان یونانیوں سے نہ لڑو گے تو پھر یہ کتاب اس سرزمین میں نہ رہے گی۔ اور اس طرح اس نے مسلمانوں کو ابھارا، اور اس طریقے سے آخرکار ترکوں نے اپنی جانیں لڑا کر یونانیوں کو، باوجود اس کے ہتھیاروں کی کمی تھی اور یونانیوں کی پشت پر تمام اتحادی ممالک کی طاقت تھی، اس سارے کے باوجود مسلمانوں نے گہرے جذبے کے ساتھ قربانیاں دی تو آخرکار یونانیوں کو دھکیل کر نکال دیا۔ اسی طرح جس مسلم ملک کو بھی آپ دیکھیں گے وہاں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ لیڈر ہے تو وہ لوگ جو اسلام سے بیگانہ، اس سے بالکل ناواقف، نہ اس کا شعور، نہ اس کا علم، اور نہ ان کے اندر کوئی ارادہ اسلام کے مطابق کام کرنے کا، کیونکہ ان کے مذاق، ان کی اقدار، ویلیوز تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ کسی دوسری تہذیب کے پروردہ مسلمان مجبور تھے کہ لیڈر ان لوگوں کو بنائے، اور ان لوگوں نے ہر جگہ مسلمانوں سے ان کے دینی جذبے ہی کو اپیل کر کے کام لیا، اور جتنی آزادی کی لڑائیاں جیتی گئی اسی طریقے سے جیتی گئی ہیں۔